gibi değildir. Kabulden sonra Allah'ın yanına bir şey daha dikme. Yani bir Allah daha dikme. Veya isim ve sıfatlarında ona ne var? Denklik tutma. Bir ortaklık koşmadır deriz. Şimdi bu ayeti kerimede yani bu ifadeleri getirirken biz iman varsa küfür de var deriz. Tevhid varsa şirk de var deriz. Ama imanı anlatırken iman vardır, şirk de vardır denmez. Çünkü bir şeyin varlığı bir şeyin zıttıyla gündeme gelir. Yani şurada iman varsa, teslimiyet, bunun zıttı olan karanlık da söz konusu. Şurada birleme varsa, bunu birlememe de vardır. Her şeyin boyutu kendi zemininde ele alınırsa yakalanır. Şimdi şirk kelimesi tevhidde ele alınır, imanda alınmaz. Çünkü imandan sonra gündeme şirk başlar. Anlatabildim mi? Şimdi bunlar harici dediğimiz insanlar burada madem bulmuş gibi hemen şeye sarılırlar. Hah bak atalarımız babalarımız sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onların şirk koşmasına hasep bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz diye buradaki ne yapıyorlar? Hemen ayeti delil getirme yoluna gidiyorlar. Buradaki şirk kelimesine hasep. Halbuki buradaki misak birinci misak. Yani birinci misak derken neyi kastediliyor? Rablığın ikrarı. Yani bir Rabb'ın ikrarı söz konusu. Bir Rabb'ın. Onun dışında hiçbir şey gündemde değil. Sadece bensin Rabb'ınız değil miyim? Şimdi Allah Subhanahu ve Teala bizlere konuşmayı öğretecek, düzgün cümle kurmayı öğretecek, kendisi kuramayacak. Bu mümkün mü? Yani o kadar kelimenin içinde ilah kelimesini unuttu da veya haşa haşa dili sürçtü de Rab kelimesiyle bunu anlattı. Bu mümkün mü? Değil. Şimdi biz tevhid boyutunda tevhidi anlatırken tevhidi 3 boyutta gündeme getiriyoruz. Tevhid-i rububiye, tevhid-i isim ve sıfat ve tevhid-i uluhiye diye. Yani 3 ana kategoride ele alıyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki siz bidat anlatıyorsunuz. İtikada göre bidat nedir? Dinde sonradan icat edilen, Allah'a yaklaşmada vesile kılınan ve peygamberin sünnetinde olmayan bir şey nedir? Bidat. Şimdi ne Allah'ın kitabında ne de Resulullah'ın sünnetinde tevhid-i rububiye, tevhid-i isim sıfat veya tevhid-i uluhiye diye bir ayrım yok. Ama davet seyrine şöyle bir baktığımızda, peygamberlerin gelen davet seyrine Rab, ilah, Allah gibi bazı kelimeler çıkıyor. Bunları birbirinden ayırt etmediğin zaman bu sefer küfrün işlenişinde ve hükmünde de müşkülatlar çıkıyor. Bunları birbirinden ne yapman gerekiyor? Ayırt etmen gerekiyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi biz peygamberler diyoruz. Mal olarak miras bırakmayız. Bunlar beytul malındır. Bizim bıraktığımız nedir diyor? İlimdir. Öyleyse alimler peygamberlerin varisleridir. Aldıkça alın diyor. Burada Allah'ın kendilerini hayırda kullandığı insanlar Rabb'ımın kendilerine vermiş olduğu bu ilimle bir ayrıma gidiyorlar. Yani Allah'ın Rab'lığı, Allah'ın isim ve sıfatları, Allah'ın ilahlığı, yani kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren, yaşatan, öldüren, hayat veren, rızık veren, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir? Rab'dır. Yani efendidir. Kafire de verir, mümine de verir. Kainattaki her şeyin ihtiyacını bilir, giderir. Çünkü bu Rab'dır. Yani yaratandır, yaratıcıdır. İbadet edilen değildir. Ve gerçekten de bu ayete baktığınızda ben sizin ilahınızım, bana boyun eğin, secde edin, ibadet edin demiyor. Bensin Rabbiniz değil miyim diyor. İşte bu birinci misal. Yani insanın fıtratından sorumluluğu. Ve ayeti kerimede biz insana diyor iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Yani öğrettik. Her ne kadar hatırlamasak bile aynen arıya biz bal yapmayı ilham ettik. İlham ettik diyor ya, öğrettik. Ama arı bugün hatırlar mı? Hatırlatsan anlar mı? Onu da anlamaz. Aynen bizim anlamadığımız gibi. Yani Allah Subhanahu ve Teala ta o anda bu fıtrata ne yapıyor? Yüklüyor, gönderiyor. Şimdi emekleyen bir çocuğa şöyle bir baksanız, gülücükler yapsın, o da size güler. Somursan, zunur değilsin, hemen ağlamaya başlar. Yani bu çocuk bunu nereden anlıyor? Onun fıtratında iyiliği ve kötülüğü ayırt etme hasreti var. Ama ne zaman konduğunu hatırlar mı? Hatırlamaz. Ama bu onun karakterinde nedir? Vardır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi her doğan çocuk fıtrat üzerine doğurulur. Fıtrat üzerine doğar diyor. Burada Müslüman olarak doğar demiyor. Ama bu ayeti kerimede, yani Araf suresinin 172. ayetinde, o ebeveynleriniz, atalarınız, babalarınız sana şirk koşmuşlardı, oradaki şirk kelimesini ele alarak bu sefer harici taifesi bu hadisi ifsada gidiyor. Fıtrat kelimesini çıkarıyor. Her doğan çocuk Müslüman olarak istislam etmiş, yani teslim olmuş olarak, doğmuş olarak ne yapıyor? Bu sefer tevhile gidiyor. Bu sefer cehalet mazeret değildir diyor. Tabi Rab'la ilahın yer değiştirirse ilah nedir? İbadet edilendir. Rab nedir? İbadet edilen değildir. Efendidir. Rızık veren, yaşatan, öldüren manasındadır. Şimdi Rab'la ilah yer değiştirince bu sefer ne olur? Kargaşa gündeme gelir. Peki cehalet mazeret değilse, her doğan çocuk Müslüman olarak doğarsa, neden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buluğa ermeden, akıl bağlıyor olmadan bir Müslüman sorumlu olmaz diyor? Neden sağını solunu ayırt etme olmadan namaz farz olmuyor? Neden oruç farz olmuyor? Bunu sormak lazım. Neden bir peygamber gelsin ki? Adam doğar doğmaz iyi kötüyü bildiği gibi Kur'an hafızı da olması lazım. Değil mi? Neden bir hocaya gitsin? Neden bir Resul gelsin? Bunlar ne yapılır? Tek tek sorulur. Hatta hiç bu kadar da gitmeye gerek yok. Kitapta bir ayeti kerime var. Hiç okudunuz mu bilmiyorum. Sen din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Burada muhatap sen misin, peygamber mi? Direkt peygamber. Hiçbirimiz muhatap değiliz ve bu ayetten hiçbirimiz de sorumlu değiliz. Buradaki hitabın tek biricik sorumlusu var. O da şu an Medine'de yatan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sen din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmiyordun. Kim öğretti? Biz diyor. Biz öğrettik, sen de öğrendin. Şimdi din bilmeyene, imanı bilmeyene, kitabı bilmeyene ne derler? He? Kafir derler. Kabak gibi kafir derler. Sıkıyorsa de bakayım buna. Bu ayetin inen insana hadi bir de bak. Adamı öldürürler vallahi Müslümanlar. Ama akli olarak, şaşı olarak oradaki bir kelimeyi görüp de maden bulmuş gibi sarılıp üzerine gitti mi, bu sefer ne yapıyor? Her tarafta ifsat gündeme geliyor. İşte bu pisliklerini gizleyebilmek için harici taifesi, aynen demin senin sorduğun soruya gelip başa dönelim, bunlar hiçbir zaman imanı gündeme getirmezler. Önce küfür inkar edilmeli. Önce sen İslamlığını ispat etmelisin. Ondan sonra iman derler. Cehaleti umumen mazeret olarak ne yapmazlar? Kabul etmezler. Böyle bir pislik çıkınca, ki bunun müşkülatı da İmanı tarif ederken biz ne dedik? 3 tane ayaktan bahsettik. Burası, burası ve azalar. Buraya kadar harici dediğimiz insanlarla beraber. Bunlar da derler ki kalp tasdik edecek, dil tasdik edecek, azalar tasdik edecek. Ama artma ve eksilme meselesine gelince bunu ne yapmazlar? Kabul etmezler. Neden kabul etmezler? Çünkü birinci misakta Rabbin kabul olan imanı gündeme getirmeyince, ilahın kabulü gündeme gelince, doğan çocukta fıtrat değil, Müslüman olarak doğunca iman artma ve eksilme ne yapmaz? Olması mümkün değil. Çünkü her şeyi bilir olarak doğan birisi küçücük bir günah bile işlese artık o nedir? Müşriktir, kafirdir, cehenneme gitmesi gerekir. Mantık bu şimdi. Bu da ne olur şimdi? Kavramların değişmesine sebep oluyor. İman şube şubedir sözünü almazlar. Şirki küçüğünü büyüğünü ne yapmazlar? Ayırt etmezler. Bu sefer gelen naslar önlerinde. Ayetten işlerine gelen meali alır, madem bulmuş gibi peşinden giderler. Hadislerden işine gelen alır. Eğer işine gelmiyorsa hemen inkara giderler. İnkarlarından bir tanesini ele alalım şimdi. Hadis-i şerifte ne diyor? Kim kardeşine veya bir Müslümana ey Allah düşmanı derse, yani ey kafir derse, bu söz karşıya gider, göğe gider, yere gider, her yere gider, yoksa döner sahibine gelir diyor. Şimdi adam diyor, burada diyor ki diyor Müslüman diyor. İyi de diyor önce onun Müslümanlığını bir ispatlaması gerekir diyor. Şimdi sen iman metre misin? Şu an benim imanım ne kadar, ölçebilen var mı? Bak buranın sıcaklığı şu an ne kadarmış? 10-12 derece. Bak termometreye baktık. Buranın kaç derece sıcaklığını al oluştu. Peki imanı ölçecek esaslar ne? Her kim diyor bir münker görürse onu eliyle düzeltsin. Eliyle düzeltirse bu mümindir diyor. Diliyle düzeltsin. Bunu da düzeltirse nedir? Bu da mümindir diyor. Kalbiyle düzeltsin. Eğer kalbiyle düzeltiyorsa o da mümindir. Ama bundan ötesi hardal tanesi kadar iman yoktur diyor. Şimdi harici taifesine baktığımızda asla gidip biriyle cedel etmezler. Hiçbir müşrikle kafirle karşı karşıya gelmezler. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın, hatta ilk haricilerin babası gelip aleyhissalatü vesselama ne diyor? Allah'tan korkuyor. Hadaletli ol sana diyor. Düşün yani peygambere dahi Allah'tan kork, adaletli ol diyecek kadar ukala olan birisi bugün bir Müslümana konuşurken hak hukuk tanır mı? Yani bunlar onun piçleri. Onların piçleri. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Onlar diyor, onlar yaşları genç, kafalarını kazıtırlar, hülyaları bozuk yani hayalleri bozuktur. Onlar puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşırlar diyor. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Kur'an okurlar, şuradan aşağı geçmez. Ne demek bu Kur'an okuma? Arapça kıraat mı? Hayır. Meali yutarlar. Sana anlatırlarken sen böyle kalırsın. Cevap bile veremezsin diyor. Ama onların köprücük kemiklerinden aşağı geçmez. Yani amel etmezlerdir. Namaz kılarlar. Kıldıkları namazın yanında seninkini beğenmezler. Onlar çok ağır ağır namaz kılar. Bir abdest alsın şurayı göl yaparlar. Ya tutmuş oldukları oruçların yanında sizinkini beğenmezler diyor. Müslümana zerre kadar merhameti göstermezler diyor. Onları gördüğünüz yerde öldürün. Onlar yaratıkların en şerlisidir diyor. Onları öyle bir tarif ediyor ki aleyhissalatü vesselam, gördüğün yerde öz çocuğunmuş gibi, babanmış, annenmiş gibi ne yapıyorsun? Hemen tanıyorsun. İşte eğer iman veya birinci misak, ikinci misak, iman şöyle, şube şube, artar eksilir, ilah budur, Rab budur, tağut budur, sanem budur, vesen budur. Bunları anlatırken eğer dikkat etmezseniz ya mürci olursunuz, ya harici olursunuz, ya bir şia olursunuz, ya da bir şey olursunuz ama Müslüman olamazsınız. Bakın bunu söyleyelim. Şimdi her zaman dediğimiz gibi Kur'an'ı çok çok güzel okuyun diyoruz. Şimdi Kur'an okurken birçok kelimeler gündeme geliyor. İlah. Nedir ilah? ibadet edilen varlıktır. Peki ilah kelimesinin Kur'an'a gittiğimiz zaman burada mesela Naziat suresini okuduğumuz zaman orada bir tanesi ben sizin ilahınız değil miyim diyor. Kim bu ilah? Firavun. Necm suresine gidiyorsun, o nefsini, hevasını ilah edineni görmedin mi diyor Casiye doğru. Nefis de heva da ilah oluyor muymuş? Oluyormuş. Sonra Araf suresine gidiyorsun, Kızıldeniz'den Allah'ın rahmetiyle geçen bir topluluk, ey Musa bize de şöyle bir ilah edin sana diyor. Buradaki ilah neye kastediliyor? Bir ineğe. Onlar orada sahilde bir inek görüyor tapıldıktan. Ey Musa bize de şöyle bir inek ilah edin sana. Sonra yine Necm suresine gidiyorsun. Nuh aleyhisselamın kavminden bahsederken Ved, Vegus, Nesir gibi sakın aşı ilahlarınızı bırakmayın diyor. Lan bu cevap aklım maddi. 15 tane trojan var. Sayfalar bundan açılmıyor işte. Ha. Sakın diyor bunları bırakmayın. Bu ilahlar kim şimdi? He? O kavmin salih olan insanları. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı topluluğa bakıyorsun. Lat, Menat, Uzze gibi. Bunlar kim? Bunlar da o kavmin salih olan insanları. Bu sefer ne gündeme geliyor? Demek ki ilah kelimesini Kur'an'a gittiğimiz zaman ilahın birçok manası gündeme geliyor. Öyleyse bu manaları oradan tek tek çıkarttığımızda ne anlaşılıyor? Ne anlamamız gerekiyor? Demek ki ilah salih bir insan olabiliyor. Firavun gibi despot, zalim de olabiliyor. Veyahut Lat, Menat, Uzza, Hubel gibi yaşamış, insanlara hayrı öğreten, yolda kalanların elinden tutan, ihtiyacı varsa gideren salih bir insan olabiliyor. Veyahut nefis, heva ilah olabiliyor. Taş, yıldız, güneş, ay. Bu sefer bize gelen bu ayetleri biz ne yapıyoruz? Dikkatlice okumaya başlıyoruz. Geçtiği yere, tercüme edildiği yere göre verilen manaların üzerinde duruyoruz. Mesela demin zikrettiğimiz ayet-i kerime. Ey Musa, şunların gibi ilah bize de edinsana ayetinin olduğu yere baktığımız zaman oradaki kastedilen ne? Bir inek, bir buza. Ama Kur'an'da geçen ismi ne? Sanem diye gelir. İlah kesimi olup da insan olmayıp hayvan suretinden bir şey ilah edindiklerinde Allah ne diyor? Bunu sanem olarak zikrediyor. Bak bu kelimeyi bir tutuyorsun şimdi. Kim tağutu inkar ederse, şimdi tağut nedir? İlahı nasıl tarif ettik? İbadet edilen varlık. Tağut nedir? İlaha giden yolu kesen her şeydir. Yani öz cümle ibadete engel olan. Şimdi Maide suresini okuyun. Ey İsa, sen mi dedin ananı ve seni ilah edinsinler diye? Bu soru kime? İsa aleyhisselam'a. Soran kim? Allah. Neden soruyor? Hiç düşündünüz mü? Allah Azze ve Celle bilmiyor mu İsa aleyhisselam'ın ilah edinin demediğini insanlara? Anasının ilahın eşi olmadığını bilmiyor mu? Peki neden soruyor? Bakın, tağut ibadete engel olandır. Şimdi İsa aleyhisselam ilah edinilmiş mi? Bakın bu sorularını güzel yakalayın. Bu bütün derslerin testidir ha. İsa aleyhisselam bugün ilah edinilmiş mi? Halen ilah mı? Evet. Peki İsa aleyhisselam tağut mu? Hayır. Peki neden diyemiyorsun? Sen ne dedin diyor bak. Bu soru burada olmasa bu davetçi bir insan. Davetçi olmasa sebebiyle insanları kendisine davet edebilir. Değil mi? Ama sen mi dedin diyor. O ne diyor? Ya Rabbi, sen de biliyorsun ki ben bunu demedim. Ben onları sana bırakıp gittim. Yani sen beni yanına yükselttiğinde ben onların hepsini ne yaptım? Sana davet ettim diyor. Şimdi demek ki İsa tağut değil. Şimdi Kızıldeniz'den geçtiklerinde dedim mi? Ben niye duymadım? Allah hışırtı diyor. Ben zorluyordum. Tamam, sen duyduysan yer hamur kirlen. Geçince ne diyorlar? Bize de böyle bir ilah edin sana. Şimdi inek tağut mu oluyor? Hayır. Demek ki ibadete zorla, despotça, baskıyla engel olana tağut deniyor. Bunun da örneği kimdir? Ancak Firavundur. Firavundur. Firavun ne diyor? Sizin ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim diyor. Siz diyor bana diyor, danışmadan Musa'nın Rabbine iman ettiniz. Ha diyor. Şimdi burada ne var? Bir baskı var. Bir zorbalık var. Bir despotluk var. İşte tağut nedir? Budur. Yani ibadete engel olandır. Şimdi ilah neydi? İbadet edilen. Tağut ibadete engel olan. Eğer bunlar yerli yerine oturmazsa bir sapık çıkar. Bu kavramların yerini ne yapar? Değiştirir. Peki bu sakatlıklar neredeymiş? Ta ayetlerin anlaşılmasında. Peki cuma kılınır mı kılınmaz mı? Bu imamlar müşrik mi kafir mi? Bu sözler kimin? Allah'ın mı? Allah kitabında, Resulü sünnetinde cuma farz diyor mu? Üç cumayı bile bile kasten terk edenin kalbi mühürlenir diyor mu? Diyor. İbadet istiyor ilah. Bana ibadet et. Peki birisi üç cumayı bırak. Cuma kılınmaz. Burası darul harptir. Burası işte şöyledir deyip de bir fikir ortaya atarsa neye engel olur? He? Peki bu ibadeti engel olanın hükmü neydi? Tağuttur. Yani bu taifeler aynen Mutezile'nin pislikleriyle bütünleşmiştir. Mutezile mesela şefaati kabul etmez. Neden kabul etmez? He? Çünkü Miraç'ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verildiği için. Çünkü Miracı Mutezile kabul etmez. Aklı almıyor. Çünkü onlarda bir pislik oldu mu başka bir yerde kabul etmek zorunda kalsa da Miracı reddettiği için Allah öyle bir şeyleri öyle yerlere koymuş ki aklınız durur. Mesela iyi bir Kur'an okuyucuysanız şunu yakalamışsınızdır. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? Hanginizin diyor peygambere imanı sabit mi? Değil mi? Veyahut sana iman edenle topuğun üzerinde döneni ayırt edebilmek için şu kıbleyi ne yaptık? İmtihan aracı kıldık. Yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dönüşü ne yapıyor? Peygamber'e iman edenle etmeyeni ayırt edelim diye bir imtihan vesilesi koyduk diyor. Hiç düşündünüz mü ayeti kerimenin üzerinde? Burada imtihan edilen ne? Aklı ön plana çıkaran, akılla vahyi çakıştıran insanlara nedir? Bir şamadır. Şimdi nasih ve mensuhu, yani bir ayetin inmesini daha sonra kaldırılmasını inkar eden hangi taife vardır bilir misiniz? Mutezile ve Şia'dır. Bunlardan başka hiç kimsenin bu konuda müşkülatı yoktur. Bunlar Allah'ı unutma tutmaz. Yani Allah bir ayet indirecek sonra kaldıracak. Bu mümkün değildir derler. Peki ulan bu Bakara 104 ne olacak? Allah bir ayet indirirse 106 herhalde ben derse, kaldırırsa veya benzerini getirirse veya unutturursa Allah bunları yapmaya kadir değil mi diyor şimdi. Sonra bak dikkat et. Allah bunları yapmaya kadir değil mi? Adeta soruyor yani. Şimdi bunlar bunu inkara gider. Nasih mensuh yoktur. Miraç'ta Allah Resulü'ne ne verildi? 3 şey. 1. Bakara 285 ve 86 Miraç'ta geldi. Bu ayetler bakıldığında sanki çok basit bir ayet gibi gelir. Bakara 284'ü hiç okudunuz mu? Bir okuyun. Ondan sonra 285'i okuyun. 285, 84'ü ne yapar? Nesk eder. Şimdi Edip Yüksel gibi erkekler çıkar, Miraç'ı inkar ettiği gibi Bakara'dan son iki ayet de inkar eder. Etmek zorunda adam erkekse, eğer bu fikirde sabitse, yok bu demesi lazım. Bunlar bunu kabul eder ama nasıl mensuhu kabul etmez. Mesela Sait Şimşek'e sordum ben, burada bir konferansta profesör doktor Sait Şimşek var, bu Halil Gönenci'nin damadı olur. Dedim ki hocam nasih mensuh var mı? Yok dedi. Aynen böyle. Yok. İbn-i Teymiye'nin külliyatını da tercüme eden namussuz bunlara. Bunlara kalmış sanki. Hocam sizin dediğinizde mi yok? Dinde mi yok? Yok dedi. Şimdi anlayamadım dedim. Yani sizin yok demenizde mi yok? Dinde mi yok? Yok dedi. Peki hocam şu Bakara 219'da içkiyle alakalı bir hüküm geliyor. Nisa 43'te şöyle diyor. Mayıs'ta 90-91'de de böyle diyor. Yani içkinin 3 aşama bir haramlılığı var. En sonunda haram kılıyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Ya canım diyor, İslam'a yeni girmiş birisi ise diyor, ona ne denir? İşte. Ya işte bak, bunda hem hayır vardır hem de şer. Sonra işte şöyle de var, böyle de, en son artık o şuurlandı mı bırakır diyor. Ya nalları dikerse şuurlanmadan ne olur? Bir şey olmaz ya. O öğrendiğiyle hükmeder diyor. Yani adamlar haşa Allah olmuş, tövbe tövbe, öyle bir hale gelmişler ki yani çok rahatlıkla Allah'ın ayetleri hakkında yorum yapabiliyorlar. Neden? Ayetlere ters düşmüş, düşmemiş, bunlar için hiç önemli değil. Akılla anlamaya çalışıyorlar. İşte bu müşkülatları her şeye ne yapıyor? Gidiyor. Mesela şefaat nedir? Hiç düşündünüz mü? Şefaat, mesela ben Ercan'a çok kızdım. Misal. Süley'i de çok seviyor. Geldi dedi ki, ya Hüseyin abi, enişteme çok kızıyorsun ama o seni çok seviyor. Sen yanlış herhalde bir şey anladın, buna böyle kafayı taktın. Böyle yapmana gerek yok, biz Müslümanız. Nasıl bir söz bu? Ercan için gelip bana şefaatçi oluyor. Yani beni yumuşatmaya çalışıyor. Şimdi diyor ki adam, bak diyor, ben amel edeceğim, öleceğim. Hadi cennete gir. Ya Allah'ım, bu benim oğlum. Ben cennete giriyorum. Bunu niye cehennemde yakıyorum? Bunu da bana bağışla deyip koyacak. Olur mu öyle şey diyor. Allah demiyor mu diyor? Femen ya'mel miskale zerreten hayren yara. Kim zerre kadar hayır işlerse onun karşılığını verir. Kim de zerre kadar şer işlerse onun cezasını çekerim. Nasıl şefaat hak olur diyor. Sonra gidiyor Mekke toplumuna diyor, Allah niye şefaati diyor kabul ettikleri için diyor müşrik dedi. Ne yapıyor şimdi? Aklı almadığı için tevhile gidiyor. Halbuki şefaat kelime manasıyla doğru böyle, ama ayetlere gittiğimizde Allah şefaat var diyor mu? Var. Peki şefaat var derken herkese mi diyor? Şefaat Allah'ın izniyle diyor. Bu bir. Bunu bir yakalıyorsun, koyuyorsun. Peki birinci kaide neymiş? Allah'ın izniyle. Peki kime? Allah'ın izin verdiklerine. Bunu da kayıt olarak koyuyorsun şimdi bak. Peki Allah'ın izin verdikleri kime şefaat edebiliyor? Herkesin kafasına estiğine mi? Hayır. İzin verdikleri de yine Allah'ın müsaade ettiklerine şefaat edebiliyor. Bu üç şartı yakaladıktan sonra bunu inkar edecek neresi var? Bu da gösteriyor ki iman anlaşılmayınca, yani neye iman etmeyi bilemezsen neyi koruyacağını nereden öğreneceksin? Yani bir insan bir şeyden korktuğu zaman o korkuyu ne yapar? Bilir de korkar. Korku nedir? Kalbin bir şeyi görerek çarpıntı hissetmesi. Değil mi? Harekete geçmesi. Neyle? O gördüğü, hissettiği bir şeyle kalp çarpıntı duyar da buna korku deriz. Peki bir insan bilmediği, hissetmediği bir şeyden korkar mı ya? Yani siz bir manzara görseniz böyle mert mi olursunuz? Aman deyip korkar mısınız? Hangisi? İnsan hissettiği, bildiği, tespit ettiği bir şeyle hareket eder. Ama bilmediğin bir şeyden nasıl sakınasınız? Bu da bunu gösteriyor ki bütün peygamberlerin gelişine, davetine baktığımızda ne var? Uluhiyet tevhidinin neleri var? İzleri var. Neymiş uluhiyet? Bizden sudur eden her türlü hal, hareket cüzünde, külünde takdim edildiği zattır. Bu takdim esasında yapmış olduğun amellere göre Allah Subhanahu ve Teala bir şeyler der bize. Mesela ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Biz bütün sohbetlerimize başlarken bu ayet-i kerimeyi ne yaparız? Delil olarak getiririz. Yani hangi fırkaya bakarsanız bakın, hepsinin delili neredendir? Kur'an'dandır. Bizimdir. Bunu anladınız mı? Hiçbir zaman sözümüzü biz doğruyuz diye gündeme getiremeyiz. Getireceğimiz delil nedir? Allah'ın kitabıdır. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyorsa Allah Azze ve Celle. Peki burada anlaşılmayan bir sözcük var. Nedir bu? Kulluk. Bunun içini bir dolduralım şimdi. Kulluk deyince ne anlıyorsunuz? Öğrettiğimizi değil. Şöyle bir düşünün bakayım. Öğretilmeyen, akılla dine bakıp akılla anlamaya çalışan bir insan bunun için nasıl doldurur? Namaz gibi. Namaz gibi, değil mi? Haç gibi, oruç gibi, secde gibi. Peki ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk için yarattım ayeti kerimesinin nereye gidip de tefsirini yapmamız gerekir? Bu dinin sahibi kiminle göndermişse oraya bir gitmek lazım. Ne diyor şimdi oradan gelen nakilde? Bunun en güzel tercümanı İbn Abbas'tır. Her sözde, her işte, her amelde diyor. İman neydi? Kalp, dil ve azanın tasdiki. Kulluğu tarif ederken nasıl ediyor şimdi? İbn Abbas bu ayete meal verirken nasıl meal verir bilir misiniz? Ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde sadece ve sadece beni ululamaları için yarattım. İnanın bu ayetin şu meali bile yani birçok kitapları anlatan, yani kulluğu gündeme getiren kitapları anlatan öz bir cümledir. Ben, yani kulluk dediğimizde söz, düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktanın adı kulluktur derken bu ayeti kerimenin mealini veriyoruz biz. Şimdi bunu fıtratta ve tevhidde diye ikiye ayırdık. Neden ayırdık? Çünkü Allah böyle ayırdı. Allah bunu ayırmasa bizim bunu ayırmamız mümkün değil. Düşünün şimdi, fıtri hasletlere herkes sahip. Bir Amerikan gavuru da sahip, bir Türk gavuru da sahip, bir Suudlusu da veya bir Müslüman. Sen de acıkırsın, ben de acıkırım. Ben de havanın tertemiz olmasını isterim, sen de. Araban varsa asfaltın senin de çok düzgün olmasından hoşlanırsın, ben de. Yani fıtri hasletlerimiz, isteklerimiz nedir? Hep aynıdır. Bu değişmez. Sen de acıkacaksın, ben de. Ben de yiyeceğim, sen de. Yani burada kulluk söz konusu değil. Beşeri münasebetlerini devam ettirebilmen için bekasını, bu zaten senin fıtri hasletlerin. Ben yemiyorum, içmiyorum desen kendini kandırsın. Açlıktan şurada kıvranarak özlü gidersin. Su içmesen mümkün değil hayatta kalamazsın. Ama kulluk bunun şimdi neresinde? Ye ye, iç iç, ama yerken içerken sana koymuş olduğu bir ölçü var. Allah şunu ye ye ye demiyorum. Şunu şunu şunu yeme. yeme dediği şeyler nedir? Haram olanlar. Eğer sen bunlara dikkat etmez, aman sen Allah'san ben de kulum, ben istediğimi yerim dersen, bu kulluğunu ne yapıyorsun? Takdim ediyorsun. Yani yiyorsun içiyorsun, bu kulluk değil. Ama yediğin içtiğin şeyler helaldansa, kulluğunu takdim ettiğin zat ilahın oluyor. Düşün şimdi. Allah Subhanahu ve Teala ayet indiriyor. İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. Ama iman eden de küfreden de bilerek küfretsin, bilerek ne yapsın? İman etsin, inkar etsin diyor. Şimdi bu ayeti kerime fıtrattan insanı biraz çıkarttı mı? Çıkarttı. Birisi yolda bulduğunu, çöpte bulduğunu, şurada bulduğunu yese ne yapar? Ulan amma pis adam der. Gavur der mi? Demez. Ama domuzun etini yiyorsa, şarap içiyorsa, zinayı çok rahatlıkla yapıyorsa, Allah da kimmiş ya diyorsa, buna ne derler adamlar? Yani deli demezler. Gavur derler. Veya günahkar derler. Peki günahkar demeyi nereden söylüyor bu adam? Aklıyla mı? He? Fıtratın sorumluluğu burada ne yaptı? Bitti. Nereye tabi olduk? Gelen vahiydeki bir kelimelere. Vahiy geldi mi kardeşlerim? Aklın sorumluluğu ne yapar? Biter. Akıl gelen vahye artık tabi olmak zorundadır. Gelen haber neyse onun icabından ne yapması gerekiyor? Hareket etmesi gerekiyor. Şimdi anladınız mı? Kur'an'ı peygamberden başka kimse tefsir edemez. Akıl bunu anlamak zorunda. Sen din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmiyorsun diyor. Biz sana öğrettik diyor. Sen dünyanın en akıllı, en zeki adamı bile olsan bu senin zekiliğin, akıllılığın vahyi anlamaya ne yapmıyor? Yetmiyor. Dilini debreştirme diyor. Onu kalbine nakşedecek biziz. Sonra beyanını öğretecek kim? Gene biziz diyor. Yani sen hiç tasalama, çaba, gayret sarf etme. Sana tamamlanmış bir din var. Oku. İfsad etme. Olduğu gibi hayatına geçir. Mümin ol diyor Allah. Yani Kur'an'ı ne kadar okursanız şu öğrettiğimiz meseleler o kadar yakalarsınız. Ne kadar uzaksınız, ta benim şu sözlerim size ta uzaklardan gelir. Ta ki başınıza bir bela, bir musibet, bir bidat ehli karşınıza çıkar bir şeyler dedi mi, ulan Hüseyin abi bir şey demişti, anlatmıştı, bu neydi ki ya demeye başlarsınız. Ama işten geçebilir. Adam şimdi geliyor. Kim tağutu inkar ederse, bu tağut diyor, bu hükümetten duruyor diyor. Cumhuriyet sistemiyle duruyor diyor. Sen bunu destekliyorsun diyor. Oy veriyorsun diyor. Parlamentoyu kabul ediyorsun diyor. Gidiyorsun tağutun askerine askerlik yapıyorsun diyor. Bak şimdi. Buralardan geliyor. Doğru ya diyor. Ben diyor oy vermesem bu parlamentoyu kabul etmemiş olurum diyor. Aleykümselam. Şimdi diyor ben diyor askere gitmesem bunun gücü olmaz ki diyor. Ben vergisi vermesem diyor onun diyor şey de olmaz. Mali desteği de olmaz diyor. Bak şimdi neyle neler diyor. Peki yaşadığın bir ortamda bu soruları hiç gündeme şimdi getirmeyin. Aleykümselam. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını hiç okudunuz mu? Firavun'a ordusuyla mı gitti? Tek başıyla mı gitti? He? Peki gaye tevhid mi? Devlet mi? Bu sorunun sorulması lazım. Allah Subhanahu ve Teala Nur 55'i okursanız siz iman eder, bakın ayetlere çok dikkat edin, salih amel işlerseniz, iman eder, imanınıza zulüm bulaştırmazsanız, yani salih amel, iki şartı var, bunu yaparsanız Allah size yeryüzünün hakimiyetini verir diyor mu? Nasıl geçmiş ümmetlere vermişse sana da bir vaadi var. Şimdi buradaki ön plana çıkan tevhid mi, devlet mi? Hangisi? Eğer sen hedefin tevhidin hakimiyetini bırakır, tevhidi ayakta tutabilecek müesseseye, vesileye sarılırsan, yani devleti tutar da hedefine koyarsan ne olur? Hedef değişmiş olur. Vesile tutar, hedefin yerine geçer. Bu sefer vesileler ne olur? Yer değiştirir. Sen artık nerede gittiğini anlayamazsın. Şimdi Musa Aleyhisselam devlet kurmadı diye gavur mu diyeceğiz? Peki Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı. Bir devleti yoktu. O kavmi helak eden kim? Nuh mu? Allah mı? Hangisi? Senin görevin davet, hadılık değil. Eğer tağutu ön plana çıkarırsa, iman anlaşılmazsa, otomatikmen birinci tağut zaten sensin. Çünkü ibadete engel olan sensin. İlah ibadet edilen, tağutsa ilaha giden yolu kesen her şeydir. Anlatabildim mi? Şimdi düşünün. Şurada hep beraber oturuyoruz. Herkesin bir işi var. Kimi öğrenci, kimi işçi. İçimizden birini seçsek de bunlar bir araya gelse, yaşamış olduğumuz toplumda belli bir kurallar koysa, yani bir vekil seçsem, milletin vekili, bunun neresi kötü? Bu adamlar bir araya gelip de senin maslahatın için bir şeyler yapsa, ortak işlerini yapsa, bir bütçe oluştursa, bunun neresi küfür? He? Buna küfür diyemezsin. Burada parlamentonun caizliği gündemde değil. İslam hakim olsun, tevhid hakim olsun, İslam'ın hükümleri kurulsun, sen inkar edersen kafir olursun. Ama zaten dinin yok ortada. Kendi bedeninde olmayan bir şeyi topraklara nasıl getireceksin? Şimdi soruyorum sana. Şu an İslam hakim olsa kaç tane kadı var lan meseleleri halledecek? He? Kaç tane? Gavurları bırak, bir tane Müslüman koymazlar. Vallahi hepsini ya rejim ederler, ya boynunu uçurlar, ya kolunu keserler. Müslümanların hepsi kolsuz, bacaksız gezmeye başlar ha. Tabi gavurlara bir şey diyemezsin ki. Anlaşma yaptığını düşünün, mesela Medine'de çarşıda bir şeyde ihtilaf ediyor bir Müslümandan Yahudi. Müslüman tutuyor, diyor ki Yahudi'ye yemin et diyor. Bir Yahudi nasıl yemin eder? Musa'nın Rabbine and olsun ki diyor. Böyle deyince Müslümana basıyor tokadı. Peygamber aramızdayken sen nasıl diyor bunun Rabbini bırakıp da onun Rabbine tokadı. O da geliyor Allah Resulü'ne şikayet ediyor. Biz senden elinden ne çekiyoruz diyor. Hani sen bize ahit vermiştin? Hani diyor bize dokanılmayacaktı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen sahabeyi çağırıyor. Neden tokat vurdun buna diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, sen aramızda dururken bu tuttu Musa'nın Rabbine. Adam Yahudi diyor. Yani bize inansa elbette ki bizim dinimize göre dua edecek veya yemin edecek. Sen nasıl diyor kendi dininde olan bir adamı senin dininden olan bir şeye yemin ettirmeye çalışırsın diyor. O kadar kızıyor ki Yahudi bu adaleti görünce iman ediyor. Düşünün. Bu adaleti görünce iman etme esasına gidiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de geçen her ifadenin kullanıldığı yere göre hoş geldin olsun. Nasıl mana bulmuşsa bunu anlamanız gerekiyor. Eğer bunu yerli yerince okuyup anlamazsanız şeytan, bakın Allah'la münazaralarına bakın ayette. Andolsun ki diyor onları sağından, solundan, önünden, arkasından, altından, üstünden kuşatacağım. Onlardan sana diyor çok az şükreden bulacaksın. Allah ne diyor? Sana mühlet verilmiştir. İstediğini. Ama senin benim halis İhlaslı kullarım üzerinde hiçbir sultan hakimiyetin yoktur. Ne demek bu ayet bilir misiniz? Kim ihlaslıdır? Allah'tan en çok korkan. Peki Allah'tan en çok korkan olarak Kur'an'da kim zikredilir? He? Allah'ın ayetlerini, Allah'ın emir ve nehilerini bilenler değil mi? İşte ne kadar biliyorsanız o kadar ihlaslı. Ama bakın burada bir tehlike daha var. Aynen haricilerde anlatılan hadis-i şerifte onlar Kur'an'ı okuduğunda siz dinlersiniz diyor. Yani Kur'an'ı bunlar yutar. Kur'an'ı yutmak burada neymiş? Marifet değil. korku da gündeme gelecek. Şimdi bu noktada korkuyu da ele almanız gerekiyor. Tarihte korkuyla sapıtan tayfa hangisidir? Haricilerdir. Alelıttak günah işleyen insanları ebedi cehenneme postalarlar. Neden? Çünkü günah işlemiştir. Peki ümitle sapıtan tayfa hangisidir? Mürciyedir. O da alabildiğine bunu kullanmışlardır. Peki bize dinde ne emredilir? Orta yol. Biz hem korkar hem de ümit ederiz. Allah'ı hem sever hem de sığınırız. Hem de korktuğumuzdan isteriz. İşte bütün zıt duyguların birleştiği tek varlık Allah'tır. Ondan başkasında bunlar ne yapmaz? Birikmez. Şimdi düşün. Sülo benden korksa benden bir şey isteyebilir mi? Bir yerden kaçsa sığınabilir mi? Korktuğu birini sevebilir mi? Ama aynı soruları şimdi tekrar soralım. Sen Allah'tan korkar mısın? Allah'ı sever misin? Ondan ister misin? Ona sığınır mısın? Bu zıt fikirlerin hiçbiri, duyguların hiçbiri bir beşerde birikmez, bilir misiniz? Bunlar sadece ilahta. Hiçbir sıkıntı duymadan evet korkarım dersin. Hiçbir sıkıntı duymadan evet severim dersin. Hiçbir sıkıntı duymadan evet isterim, sığınırım dersin. İşte bunları akıl edersek, okursak, yani kavram dediğimiz dinde gelen kelimelerin geçtiği yerle anlamaya çalışırsak, birisi gelip de bu kelimenin içini değiştiremez. Ve senin itikadına ne yapamaz? Oynayamaz. Düşün şimdi. Allah Resulü'ne geliyorlar. Ey Allah'ın Resulü, dua etsen de Allah üzerimizden şu işkenceyi kaldırsan. Mekke dönemini hiç okudunuz mu? İnim inim inliyorlar. Yanlarından geçerken işkence edilen sahabeleri görüyor. Bakın okuyun. Sabredin diyor. Yanından geçiyor, sabredin diyor. Allah'tan yardım dileyin diyor. Ve hatta Mekke'nin duvarına dayalı olarak otururken gelip Allah Resulü'ne artık dayanamıyoruz dediklerinde o kadar kızıyor ki ayağa kalkıyor. Geçmiş ümmetlerden öyle insanlar vardı ki çırılçıplak çölün kızgın kumlarına gömülürlerdi. Başları testereyle ikiye bölünürlerdi. Demir taraklarla sinirleri taranırlardı. Yine de imanlarından taviz vermez, dönmezlerdi diyor. Gidin. Hepsi korkuyor, ne yapıyor? Gidiyor. Peki din tamamlandı mı? Tamamlandı. Eksik bir şey var mı? Yok. Kemale erdi mi? Erdi. İçinde ihtilaf olunan bir şey var mı? Yok. Gafil bırakılan bir şey var mı? Bu da. Peki o zaman bu karmaşalık, bu insanların bir araya gelmemesi, ona harici, buna mutezile, buna kadiyani, buna kader inkarcı, buna rafizi demenin ne manası var bilir misiniz? Mesela birine hanefi dendiğinde bu hanefinin ne manaya geldiğini bilir misiniz? Onun peşinden giden. Şafi dediğinizde onun görüşlerini kabul edendir. Peki selef deyince ne manaya gelir biliyor musunuz? Bir isme mi yoksa bir topluluğa mı nispettir? Hiç düşündünüz mü? Geçmişe uyan, peygamberin attığı adımın üzerine atan, sahabenin yolundan çıkmayana denir biliyor musunuz? Bu ismi veren de bidat ehlidir ha. Yani Allah onlara öyle bir tercüme, öyle bir isim verdirmiştir ki kendileri bile bunun ikrarında bulunurlar. Onlar Allah'ın isim ve sıfatlarına sahabe ne demişse asla başka bir şey demez derler. Allah ve Resulü bir işte neyi hükmetmişse onun dışına çıkmaz bunlar derler. Çok da güzel tarif ederler. Onun için hangi mesele olursa olsun iman, nedir iman? Tasdik, yalanlamanın zıttı. Şimdi bu cümleyi tersiyle okuyalım. Allah'a iman ettim diyen bir kul ne yapması gerekiyormuş? Kalbinde, dilinde ve azalarında bu sözü yalanlamaması gerekiyormuş. İman neydi? Tasdik, yalanlamanın zıttı. Peki yalanlarsa ne olur? Kalbi tasdik eden, dili tasdik eden, azaları tasdik edene ne denir? Mümin denir. İman eden, imanının gereği amel eden. Peki nifak nedir? Sözle amelin ters düşmesidir. Bakın şimdi imana tekrar döndük. Kalbi tasdik ettiği halde, dili ikrar ettiği halde, azalarıyla bir şeyi yalanlıyorsa buna ne denir? Nifak denir. Nifak da insanı fısk sahibi yapar, fasık yapar. Ama kalbi tasdik etmediği halde dili ve azaları tasdik ederse, bakın buna nifak denir ama fasık denmez, münafık denir. Bunu anlatan kim? Allah. Onların kalpleri vardır ama hastalıklıdır diyor. Münafıkların müminlerden nerede ayrıldığını hiç kitapta sünnette baktınız mı? Hı? Şu benim Taberi tefsirini hiç dinlediniz mi bu münafıklarla alakalı? Hiç kulak verdiniz mi? Okumuyorsunuz bari dinleyin. Orada bakın dikkat edin, Bakara suresinde onlar diyor güya Allah'ı ve müminleri aldattığını zannederler diyor. Hiç okudunuz mu bunları? Hadi müminleri bırak. Bunlar insan. Kendi tayfemizde. Peki Allah'ı aldatma nasıl olur? Bak şimdi Allah da onları aldatmıştır diyor. Allah da onlara tuzak kurmuştur. Nereye kadar bilir misiniz? Münafıklar müminlerden nerede ayrılacak olur? Mahşer yerinde. Tam nerede biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle bütün insanlığı toplayacak diyor. Herkes dünyada neye ibadet ettiyse Rabbini bulsun. İşte Hristiyansa Hristiyan, Yahudiyse Yahudi, kim neye taptıysa gidip ilahına ne yapacak? Ona tabi olmaya çalışacak. Kim kalacak ortada? Sadece müminler. Münafıklar da içinde ha. Allah Subhanahu ve Teala diyecek ki ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ne yapın? Secde edin diyecek. Ama kulların secde ettiği Rabları sıfatında gelmeyecek. Tanıyamayacaklar. Ve müminler diyecekler ki biz senden Allah'a sığınırız. Biz seni Rab olarak tanımıyoruz, bilmiyoruz der diyecekler ve korkacaklar, titriyecekler diyor. Vallahi Subhanahu ve Teala onların kendisini tanıyacak bir sıfatta onlara tecelli edecek. Müminler hemen ne yapacak? Secdeye. Kim gidemeyecek? Ne kadar secde etmeye çalışırsa çalışsın, tak sırtının üstüne geriye düşecek. İşte Allah'ın tuzağı da bu. O ana kadar sevinçle gidecekler, koyun gibi zıplaya zıplaya. Diye müminleri ve Allah'ı aldattığını zannedecekler. Halbuki Allah da onları ne yapıyor? Artırıyor. Allah diyor onların hastalıklarını artırmıştır. Bakın şimdi ifadelere. Onlar diyor yeryüzünde bozgunculuk yapanları ıslah edenleri derler diyor. Halbuki asıl bozguncular onlardır diyor. Şimdi ayetlere şaşı baktığın zaman, kendi kafana göre anlamaya çalıştığın zaman ve şu Kur'an'dan peygamberin yüklediği mananın dışında bir şey yüklemeye başladığın an ayrılma noktasıdır. Bu noktada şimdi geriye dönelim. Bir insanın mükellef olmasında altyapı olarak kaç şart vardır? Cümlelerimi yakalayabiliyor musunuz? Bunlar asıl meseleler abi. İki tane şart vardır. Biri nedir? Akıl bali olacak. İkincisi buluğa erecek. Şimdi ayırt edebiliyor musunuz birinci misak, ikinci misak? Akıl bali olması nedir? Birinci misak. Buluğa ermen nedir? İkinci misak. İkinci misak girdi mi birinci misak ne yapar? Biter. Hiçbir şeyine sorumlu değilsin artık. Hırsızlık yaparken birinci misakta adama hırsız derler. İkinci misakta ne yapar? Kolunu keserler. Ya ben bundan haberim yok, ben bilmiyorum. Müslüman oldum dedin, işim bitti. İnkar etsen ne olur? Ya ben dinden çıkıyorum desen? Kol diyor, bu sefer kafa gider. Kolun gitmesiyle kafanın gitmesi aynı mı? Değil. Ha demek ki birinci misakta sorumluluk neymiş? Aklın olması. Ha, şimdi akıl var diye. Akıl dinin önünde midir? Sonunda mıdır? Hangisinde? Akıl vahye tabidir. Vahyi anlamak için Allah'ın verdiği bir nedir? Nimettir. Eğer bu aklı yerli yerinde konacak mekanına koymayıp da onun zeminini değiştirdiğin zaman dengeler ne yapar? Bozulur. Şimdi Allah bize göz vermiş mi? Vermiş. Benim şu bu gözüm şimdi benim evdeki odamı görür mü? He? Niye göremez? Çünkü belli bir gücü, belli bir sınırı var. Peki benim burnum şimdi evde ocağın üstündeki yemeğin kokusunu alabilir mi? Niye? Belli bir sınırı, belli bir ölçüsü var. Akıl da böyledir işte. Aynen Âl-i İmran'da hadiste geçen bir ayet-i kerimede Allah subhanahu ve teala ne diyor? Cennet gökle yer arası gibi bir yerde. Hemen biri soruyor. Peki cehennem nerede? Nerede cehennem? Aleyhissalatü vesselam Allah'ın takdir ettiği yerde diyor. Ama bundan önce karşıdakine bir soru soruyor. Gündüz gidip gece geldiğinde, gündüzü ihate ettiğinde yani içine aldığında gündüz nerede diyor? Nerede gündüz olur? Gece geldiğinde gündüz nerede? Allah'ın takdir ettiği yerde diyor adam şimdi. Cehennemde diyor. Ne oldu şimdi bakın. Buradan nereye gelmek istiyorum? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti kerimeyi okurken cennet diyor gökle yer arası gibi bir yerde. Adam şimdi bunu ne yaptı? Duydu. Gözüyle ne yaptı? Bir müşahede etme yoluna gitti. Akıl neymiş? Duyduğun ve gördüğün bir şeyin idraki. O kadar. Bununla anlamaya çalışıyorsun. Onun için Allah'tan en çok korkanlar kimdir derken ne demek istiyor? Birileri çıkıyor ilmi ledün diye bir şeyden bahsediyor. Var mıymış ilmi ledün? Yani adam gidiyor Hızır'la buluşuyor Allah'a bütün ilimleri yutuyor. Allah'la konuşuyor iş bitiyor. Ulan peygamberlerin gelmesinin ne anlamı var? Niye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 23 senelik çile çekti? Niye Mekke'den Medine'ye böyle uçak gibi bir şeyle gidip de paraşütten atlamadı? Veya bir adım atınca hemen tak oradan çıkmadı? Demek ki bunun bir bedeli var. Yani akıl dediğimizde aklında neyi varmış? Bir ölçüsü var. Sadece vahyi anlamada bir malzeme. Gör dediğinde Allah ne diyor? Göze hitap ediyor. İşit dediğinde kulağa, konuş dediğinde ağza. Akıl et. Anlamaya çalış derken sana gelen bir şeyden bahsediyor. Kafana göre anla demiyor. Hiç akıl etmiyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz derken ayetin devamını okuyun. Ne diyor? Eğer bu yani indirilen emir ve nehiler manzumesi Allah'tan gayrından gelmiş olsaydı kimi kastediyor? Bizi. Bunda çok ihtilaf olurdu. Burada ne diyor şimdi? Akıl etmiyor musunuz derken kendi kafana göre mi düşün diyor. Bunu oku da akıl et. Seni kendi kendine düşünmeye sevk etmiyor. Mesela biz Allah'ı çok seviyoruz diyen bir topluluğa ne diyor? Beni çok mu seviyorsunuz? Resuluma tabi olun. Beni sevdiğinizi anlayın. Ya ne yapıyor Allah? Hemen bir yönlendirme yoluna gidiyor. Aynen kardeşlerim. Aklında dindeki yeri neymiş? Vahyi anlamada bir ölçü. Akıl yoksa dinde yok. Bunu anladınız mı? Dinde yok. Ama aklın varlığı dinin önüne geçmesine sebep değil. Şimdi birinci misak dedik ki aklın sorumluluğuyla gündemde. İkinci misaksa kardeşlerim başlangıcı Allah'ın isim ve sıfatlarının tanınmasıyla bilinmesiyle gündeme gelir. Yani düşünün şimdi bizim her zaman derslerimizde örnek verdiğimiz bir ayeti kerime var. İbrahim Aleyhisselam'ın yıldızı, güneşi, ayı gördüğünde Gale Haze Rabbi demesi var. Yani yıldızı gördüğünde Rabbimdir diyor. Güneşi gördüğünde Rabbimdir. Ayı gördüğünde Rabbimdir diyor. Peki bugün aynı sözü Ercan söylese ne dersiniz? Niye? Çünkü İbrahim'in söylediği zamanla Ercan'ın söylediği zaman nedir? Farklı. Bir şeylerden haberdardır. Bunu anladınız mı? İbrahim sorumlu bile değil bu sözlerin varlığında. Çünkü birinci misak daha akılla gündemde. Yani bir Rabb'in varlığını ne yapıyor? Biliyor. İlah'ın varlığını değil. İlah'ın ikrarlığını yapmış olsa İbrahim bu sözleri söylediğinde gider. Bunu anladınız mı? Hiç. Yani Rabb'in ne şekilde olduğunun veya nasıl bir şey olduğunun haberi olmayan bir insan söylediği sözden sorumlu tutulamaz. Bunu anladınız mı? Sorumluluk nedir? Geldikten sonra, vahiy geldikten sonra aklın sorumluluğu bitiyor. Şimdi gelin bu sözün ispatına. İbrahim gece karanlığı görünce karanlığın içinden bir ışığın çıktığını, yıldızı görüyor. Neyle görüyormuş? Hemen düşünüyor. Aha bu benim Rabb'im diyor. Sonra ay çıkıyor, yıldız sönük kalıyor. Bu daha güzel diyor. İşte bu benim Rabb'im diyor. Sonra güneş bütün ihtişamıyla çıkıyor. Her taraf bembeyaz oluyor. İşte gale hazır Rabb'i diyor. O da batınca ben doğup batanları sevmem. Muhakkak ki Rabb'im bana doğruyu gösterecek. Ben sizin ortak koştuklarınızdan beriyim diyor. Şimdi bak ikinci misak girdi. Gel şimdi ayetlere. Yaratan kim? De ki Allah. Kim soruyor? Allah. Kim cevap veriyor? Allah. Bak ikinci misak başladı. Öğreten de soran da kim? Allah. Şimdi bu noktada gel. Muaz'a Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yemen'e gitmesini emrediyor. Muaz Yemen'e gidince neyi anlatıyor? Onları Allah'ın birliğine davet et. Amel mi tevhid mi bu? He? Tevhidin. Peki peygamber mi gitti, Muaz mı gitti? Yani giden Resul mu? Risalet mi? Biz bir kavme Resul göndermedikçe azap edici değiliz ayetini anlıyor musunuz şimdi? Sana Resul'ün gelmesine gerek yok. Davetin gelmesi sana yeterli hüccet ikamesinde. Yemen'e giden Peygamber Aleyhisselam değil. Şimdi bunlar ne diyor? Tağut'u inkar edeceksin. Din tamamlanmıştır. Resul gelmiştir, bitmiştir. Hüccet ikamedir diyor. Hayır. Muaz değil de Allah Resulü Yemen'e gidip de anlatmış olsaydı tamam. Ama bugün peygamber yok. Peygamber bana gelmemişse davet de gelmemiştir. Ben cahilim diyebilir misin? Buna diyemezsin. Yani ayetleri öyle bir okuyacaksınız ki işte bu zaman alemin varlığına ihtiyaç duyacaksınız. Okumazsanız hiçbir ilim ehlinin kıymetini bilmezsiniz, biliyor musunuz? Cahil alemin kıymetini ne bilecek ki? Yani neye ihtiyacı olacak ki? Onun için çok çok okursanız imanı, imanın yüzlerini, imana taalluk eden konuları anladığınızda yaşadığınızın farkına varacaksınız. Sıkıntı bile çekseniz, karnınıza taş bağlasanız bile o Rabbinizden ümidi kesmeyeceksiniz. Dün akşam birisi beni bir saatten fazla meşgul etti. Yani niye diyor Allah bana çocuk vermiyor diyor. Bir şeyler anlatıyor. Allah'a hamdolsun ki ya diyor, iyi ki verilmemiş diyor. Bak diyor. Yani verilseydi diyor belki kafir gibi olacaktı diyor. Aynı Hızır'ın öldürdüğü çocuk gibi koparacaktı. Valla benim diyor çocuğumu diyor birisi diyor kafayı koparsa ben dayanamam, intihar ederim diyor. Bak şimdi. Hatırlatınca bu adam bunları söyleme ihtiyacı hissediyor. Ama diyor ki kurbanlar kestim diyor. Bak şimdi. Falan yere gittim diyor. Filan yere gittim diyor. Neler yaptım diyor. Olmadı diyor. Bak. Halbuki Damiskas oluyor müşriğin. Ama bilmiyor. Hacı Bektaş'ı veliye gitmiş bilmem neye gitmiş. Arkadaşlar baş edememiş de benim başıma sardılar. Anlatamıyorum. Adam sorununla Allah'ı yargılıyor. sen sorununla Allah'ı yargılayamazsın ki. Bak şimdi ne diyor? Ey delikanlı diyor, kulağını aç da beni iyi dinle diyor. Sen Allah'ın hakkını gözet, Allah da senin hakkını her yerde korusun, gözetsin diyor. Bütün insanlar bir araya toplansa, sana bir şey vermek istese, Allah istemedikçe bu olmaz diyor. Bütün insanlar bir araya toplansa, sana zarar vermek istese, Allah istemese senin bir kılına zarar veremez diyor. Bu imandır işte, bu tasdiktir, bu kalbidir. Muaz'dan Esıl'ı merkebe biniyor, ikisi de düşüyorlar. Kalkıyorlar, biniyorlar, gene düşüyorlar. Üçüncüde mi, dördüncüde mi merkep bunları taşıyor, yürümeye başlıyor şimdi. Giderken değneğini uzatıyor, sırtına dürtüyor. Ey Muaz diyor, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misin diyor. Muaz, Allah ve Resulü'nün ismini bilir. Biraz daha gidiyorlar. Allah subhanahu ve teala seni yarattığı halde ona eşler koşmamandır. Biraz daha gidiyorlar. Peki diyor, kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin diyor. Muaz yine Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Eğer kul diyor Allah'ın emrettiğini yerine getirirse Allah'ın da onu azap etmemesidir diyor. Onu cennetine koymasıdır diyor. Bizden istenen neymiş? İman ve salih amel. Peki bir insan imanın ne olduğunu tahsil etmezse zaten amel işleyen birisi değil mi? Gelen bütün Resulların davetini şöyle bir okudunuz mu? Nuh'un, İbrahim'in, İsa'nın, Musa'nın, Yakup'un. Onların ilk cümlelerine bir bakın. Bakara'da, İsra'da, Casiye'de, Enbiya'da ne diyor? Gelin, bir olan ilaha şirk koşmadan ibadet edin. Gelin şimdi başa dönün. Biz niye yaratılmışız? Yani namaz kılarken de kulsun, kılmazken de, kılmazken de kulsun. Konuşurken de kulsun, konuşmadığında da kulsun. Yani şurada bir münker var. Sende de buna mani olacak güç var. Konuşmadığında kul değil misin? Kulsun. Konuşursa gene kulsun. Ama ikisinin de gittiği bazı bölgeler var. Yani kul olarak yaratılan bizler kulluktan kaçabilen insanlar değiliz. Sadece kendini aldatan insanlar. Başkasını değil. Onun için dinde hangi mesele olursa olsun kardeşlerim, Allah'a ve Resulüne havale etmeden anlama, idrak etme, hayata geçirme yoluna gitmeyeceğiz. Eğer gidersek şüphesiz ki bu din kimdir, kimden aldığınıza çok dikkat edin dusturuyla hareket ettiğimizde, akıl belli sınırları olan, göz belli sınırları olan, kulak belli sınırları olan organlar. Eğer bunları yerli yerinde kullanmayıp da onların zemininden taşırdığımız zaman bu sefer başka yerleri ihlal etmiş oluruz. Düşünün şimdi. Bıraktığımı çarpıyoruz. Ha, bunun ne olduğunu şimdi anladım. Şimdi bastı kafam valla. Lan ben de demin düşünüyordum bu neydi diye. Eğer yerli yerine koymaz, ihlal edersek, aynen şimdi Adem'den alalım yani. İyice doldur yakıver. Adem Aleyhisselam nerede yaratıldı? Hiç bu kıssaları baştan başa okudunuz mu? Nerede yaratıldı? Tartışmaları boş verin. Cennette yaşadı değil mi? Peki nereden kovuldu? Cennetten. Peki niye kovuldu? Yaşadığı yerden neden kovuldu? Hiç okudunuz mu? Allah. Ayetlerde ne diyor? Bunu anlayabilmeniz için defalarca okumanız, defalarca okumanız, Adem'le İblis'in kıssasını defalarca yazıp alt alta üst üste hangi ayetler geliyor şöyle bir takip etmeden anlayamazsınız. Şimdi anladınız mı? Kur'an'ı en az 50 kere, 60 kere okumadan okudum diyemezsiniz. Ha? Şimdi Adem nerede yaratılmış? Öz cümle. Cennette. Nereden kovulmuş? Cennetten. Kovulma sebebi ne? Cennette ebedi kalma, melekler gibi ölümsüz olma şeyi değil mi duygusu? Peki Allah Azze ve Celle'nin ayetlerde bildirdiğine göre böyle takip etsek, sen cennette şu kadar kal mı diyor, eşinden birini yiyin, için gezin mi diyor. Bir mühlet vermesi var mı? Mühlet olmadığı halde Adem'in neden aslanması var? Hırs sebebi mahrumiyettir işte. Bunu anladınız mı? Hırslanmasına gerek hiçbir şey yok. Şunu demek istiyorum. Bir şeyde aşırı gittiğin an işin bitiyor. Başka bir yeri ihmal ediyorsun. İblis de aşırı gittiğin yerden lap diye bir yakalıyor, bir daha bırakmıyor. Şimdi anladınız mı? Mümin bir delikten iki kere sokulmaz. Sonra hadis-i şerifte ne diyor? Siz diyor tevhid ehli olduktan sonra, yani Allah'ı birledikten sonra şeytan diyor artık oradan ümidi keser. Ama dikkat etmediğiniz noktalar var ya, oradan bir yakaladı mı, işte oradan bir aldı mı, iş biter. Demek ki her türlü uzumuzun vasat hareket edebilmesi için Allah'ın ayetlerinden haberdar olmamız. Geçen bir kelime nereden geçmişse oradan almamız gerekir. Bizle niye Mutezile eşari derler? Akılda ifsad ettiği için, aklı gerekli yerde kullanmadığı için. Gelin şimdi isim ve sıfat tevhidi ikinci mirsakla başlar şimdi. Peki isim ve sıfatlarda müşkülatı olana müşrik mi denir, ilhad ehli mi denir? Ne denir? He? Denmez. Şirk koşana müşrik denir. İlhad ehli denir. İsim ve sıfatlarda müşkülatı olana, Allah'ın vermediği bir sıfatı veren, Allah'ın verdiği sıfatı alan birine ne denir biliyor musunuz? İlhad ehli. Mülhit denir o insana. Neden? Çünkü din o kelimeyi veriyordu ondan. Ben kafama göre veremem. Şirk koşanla ilhad ehlini, mülhidi ayırt edebilmek için. Şimdi düşünün. Resul kime denir, Nebi kime denir? Neden çıkmış bu kavramlar? Her kafir cehenneme girmeyecek mi? Girecek. Her kafir cehenneme girecek ama müşrikle kafir aynı mıdır? Müşrikler cennete hiç giremeyecek. Kafirler girmeyecek demiyor. Bu mana da bunun içinde zaten. Peki neden kafirle müşrik kelimesi ayrı ayrı, hiç düşündünüz mü? He? Birisi hiç kabul etmiyor. Birisi ise ne yapıyor? Kabul ettikten sonra imanına ne yapıyor? Zulüm bulaştırıyor. Bunu anladınız mı? Yani birisi imandan sonra bu müşkülata düşüyor. Birisi ise hiç iman etmiyor. Onun durumuyla onun durumu farklı. Onun için hangi ayet, hangi hadis olursa olsun, hangi vaka olursa olsun yerli yerince anlamadan, onu okumadan hayata ne yapamıyorsunuz? Geçiremiyorsunuz. Geçirdiğiniz zaman bu sefer müşkülatlar ne oluyor? Ona göre gündeme geliyor. Yani bir insan bir meseleyi yanlış anlasa bunun belası nedir? Farklıdır. Ama yanlış anladığını bir de yanlış anlatma yoluna giderse bunun belası aynı mıdır? He? Değildir. İşte bir insan tövbe bile etse, bir bidat ehli, onun yapmış olduğu bu pislikle amel eden insanlar olduğu müddetçe onun tövbesi bile kabul değildir. Bunu anladınız mı? Onun için dinde, dine taalluk eden hangi mesele olursa olsun, şahsi dinin dışında halletmeye çalışan bir insan muhakkak bir isim alır. Onun için biz hemen hemen, belki siz az duyuyorsunuz, belki karıştırmıyoruz, günümüzde çıkan hiçbir zaman muhtes bir kelime, muhtes bir bidat yok biliyor musunuz? Hepsinin uzantısı geçmişe ait. Ve bizim bugün onlara vermiş olduğumuz şu reddiye de bizim kafamızdan olan bir şey değil. Geçmişten gelen her şeyin bir cevabıdır. Onun için biz selefin çocuklarıyız. Yani onların iman ettiği gibi iman edin ilkesi var ya ayette, onlar nasıl iman etmişse biz onun çocuklarıyız. Onların soyundan geliriz, nesillerinden. Ama bugün hangi fırka, hangi fikir varsa onu savunuyorsa bir insan, o da kimin çocuğudur? Onun çocuğudur. Yani ona nispet edilir. Birisine ben harici dediğimde, ben harici değilim, sen bana iftira ediyorsun, ne yapamaz? Diyemez. Arkadaş, 46 beden elbise giyiyorsan, üzerindeki elbisenin adı buysa, bu 46 beden değildir, ne yapamaz? Diyemez. Üzerindeki elbisenin adı bu. Anlatabildim mi? Sana da birisi giydiğin bir şeyi gösterir de, sen de buna, ya bu benim elbise üzerimde değil, deme hakkına sahip değilsin. Alel ıtlak milleti tekfir eden, kafir diyen, müşrik diyen harici tayfesidir. Bunlar Bakara suresinin 256. ayetini gördü mü madem bulmuş gibi sarılır, hah tağutun inkarı vardır, ondan sonra iman vardır diyerek bunun peşinde gider ve alel ıtlak herkese müşrik kafir derler. Bu da onlara Kur'an'da ve sünnette gidip de bakıp verdiğin reddiye onların ne olduğunu ortaya çıkaran birçok şeylerdir. Onun için kardeşlerim, din Allah'ın razı olduğu, kemale erdirdiği ve ben artık İslam'dan razı oldum dediğidir. Eğer biz Müslümanız diyorsak, Müslüman kelimesi dahi bizim kendi nefsimize bırakılan bir kelime değil. Hac suresini okursanız Allah bize orada Müslüman ismini veriyor. O bize ağaç deseydi biz ağacız derdik. Taş deseydi biz taşız derdik. Müslüman diyor. Ve kainatta yarattığı her şeye bakın. Kimine mahluk der, kimine taş der, kimine dağ. Ama ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyerek kul kelimesini seçmiştir. Bu kelime bile bizim için nedir? Bir şereftir. Bu kulluğunu Allah'a layıkıyla takdim edemeyene ne der? Onlar hayvanlar gibidir. Hayvan kelimesinin bir tanesini duyduğumuzda cin tepemize gelir değil mi? Kan beynimize sıçrar. Yolda birisi hayvanlardan herhangi biriyle size sıfatlandırsa ne yaparsınız? Hemen fıtri hasletten yumruklar çalışmaya başlar. Ya dayak yersiniz, burnunuzu kırarlar. Ya da adamın burnunu kırarsınız değil mi? Ama her ikisinde de rahatlarsınız. Doğru mu? Çünkü o hakareti işitmek istemezsiniz. Ama bakın ayetin devamına bak. Onlar hayvanlardan da aşağıdır. Ne oldu şimdi? Aşağıların da aşağısına gider diyor. Esfeli safilin diyor. Bir tane CD'm gitti. Alırım bir tane. Şimdi buradakine baktığımızda demek ki fıtri hasletleri koruyamayan birisi demek ki hayvanlardan da ne oluyor? Aşağı gidiyorsa. Gelin şimdi hayvanları inceleyelim. Hayvanlarda akıl var mı? He? Var mı? Akıl olsa mükellef olacak. Akıl yok. Peki ne var? Siz şimdi mesela şu bugünkü teknolojiye göre mesela Harun Yahya gibi birisi çıkıyor. İşte hayvanların alemlerinden anlatır. İşte kobra şöyle yapar. İşte aslanlar böyle yaşar falan falan falan. Bu yaşantılarına hiç baktınız mı? Mesela bir aslan sınırları gidiyor oraya oraya oraya işiyor. Öbür aslan geliyor kokusunu alıyor. Burada demek ki başka bir aslanın mevkii diyor. Geçebiliyor mu? Geçti mi ne oluyor? Savaş başlıyor. Nasıl öğrendi bu savaşı? Hilkat öyle. Yaratılış öyle. Çünkü Allah emaneti yarattığı her şeye ne yapıyor? Sunuyor. Emanetten kasıt nedir? Kulluktur. Her şey hal diliyle ya Rabbi seçme hakkımız var mı diyor. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Dilersen diyor. Akabinde Adem'i yarattığında Adem karşılığında ne vardır? Allah ne diyor? Adem ne kadar da nankör, ne kadar da aceleci diyor. Karşılığında cennet diyor. Adem'e menat diyor. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Emir ve nehilerime ters hareket edersen karşılığında da cehennem var diyor. Ve Adem'in serüveni böyle başlıyor. İşte emir ve nehilere dikkat ettiğimiz müddetçe karşılığı neymiş? Cennet. Aynen Necip'li bir adam geliyor, arı vızıltısı gibi konuşuyordu diyor. Sana bizim elçimiz geldi. İşte şöyle şöyle şöyle şöyle dedi. Bunlar doğru mu diyor? Evet diyor. Sırf fazlar konuşuluyor. Vallahi diyor ben bunlara ne bir şey ekler ne de bir şey çıkarırım diyor. Ve çekiyor gidiyor. Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Eğer sözünde haksa cennet ona nedir? Hak diyor. Demek ki kardeşlerim Allah'ın indirdiği, emrettiği şeyleri tutarsan cennet neymiş? Hakmış. Bir devlete sahip olmasan da. Yusuf gibi zindanda yaşasan da. Eyüp gibi hastalıklar içinde kıvransan da. Süleyman gibi rüzgar bile emrinde olsa emir ve nehilere nesin? Teslim olmak zorundasın. Bunun hilafına hareket ettin mi işin ne yapar? Biter. Onun için Allah ve Resul'dan gelen neyse ne kadar öğrendiniz o kadar samimisiniz dininizde. Ne kadar eksiksiniz o kadar şeytan sizinle beraberdir. Ayet-i kerimede ne diyor? Biz onlara şeytanı arkadaş eder, musallat ederiz. O ne kötü arkadaştır diyor. Düşünün şimdi iman ehlinin arkadaşı kim? Yine iman ehlidir. Cahilin arkadaşı kim? Şeytandır diyor. Ama o ne kötü arkadaştır derken şeytan insanı nerede yalnız bırakır biliyor musunuz? Cehennemin ağzında. Ben getirmedim ki bunu, bu bana tabi oldu der. Ben ona yap demedim ki der. Şeytan onlara sadece vesvese verir diyor. Ama iman ehline baktığımızda iman ehli ne der? Buradaki şey dersene. Ne der? Allah'tan bunu böyle işlem. Bak Rabbin seni kulluk için gönderdi. Bunun hilafına hareket etme diye sürekli ne yapar? Karşıdakini uyarır. Öyleyse bize düşen aynen o nebilerin gelip de insanlara uyardığı gibi biz de birbirimizi uyaralım. Dinde gelen emir ve nehiler neyse ona göre hareket edelim. Şunun içine bir tane versin şekerin altından. Aleykümselam. Yeter mi bugün? Şimdi aklıma geldi mi? Şimdi efendim. Hayvanlarla alakalı.